Suara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis, ngetoke elu nang pipi. Suara wero, senajan mung ono mimpi. Ngelemo, ngelem ning dadaku. Tambah nono, rasa kangen ning ati. Ngalemo ning aku ben ra adem kesiramu janing dalu banyu langit sing ono nduwur kayangan watu gede kelingan mendu. Sono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ajome gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong keyo. Yogyakarta.